Ve öbür sorum İbrahim Hocam, bizim burada ben gördüğüm gibi millet böyle selam verirken, selam aleyküm verirken uzaktan ve yakından olsa hep sağ elinden kalbini üstüne koyuyorlar ve böyle tıklıyorlar böyle. Bu bidat mıdır İbrahim Hocam, yoksa bu kafirlerden mi görülmüş bir şey? Ne bu hocam? Bunu biz yapalım mı, yapmayalım mı? Sizin tavsiyeniz ne bizim için İbrahim Hocam?